Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 11. У восень 2004 года я балатаваўся ў палату прадстаўнікоў. Вынік вы добра ведаеце, не толькі для Багданкевіча, а і для ўсіх дэмакратычных кандыдатаў дзверы ў парламент сталіся зачыненымі на вялізны замок. Насамрэч не было аніякіх выбараў, адзін здзек. Усіх абліцыянераў загадзя прысудзілі да паразы, таму шансы былі не большыя, чым прабіць галавой каменную сцяну. Назіральнікі з маёй каманды бачылі стосы бюлетэняў падчас падліку. Як іх сартавалі, дык удвая вышэйшым выглядаў стос за Багданкевіча. А пасля афіцыйных вынікаў я набіраў нібыта ўтрая меней за канкурэнту. Гэта не падаецца аніякай логіцы. Акрамя логікі малявання патрэбных кіроўнай вярхушцы лічбаў. Як паказалі незалежныя экзіт-полы, насамрэч, многія дэмакратычныя кандыдаты 17 кастрычніка перамаглі ў сваіх акругах, а яшчэ шэраг павінен быў працягваць барацьбу ў другім туры. Тады, 17 кастрычніка, калі маіх назіральнікаў сталі адфутбольваць, я патэлефанаваў Мікалаю Лазавіку, цяперашняга сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі, ведаю даўно, з таго часу, як сам ён быў дэпутатам. І гэты чалавек падаваўся мне дастаткова прынцыповым. Вось я яму і кажу, так ды так, нічого не даюць назіральнікам, ні спісу выбаршчыкаў, ні звестак, колькі прагаласавала датэрмінова. Той выслухаў і адказвае, на жаль, нічым не дапамагу, бо не маю права аддаваць на гэты кошт загады. У законе ж не напісана, што камісіі абавязаны выдаваць такія звесткі. Вояк. У нармалёвых краінах, наколькі ведаю, дзейнічае прынцып «усё, што не забаронена, тое дазволена». Но ў нас усё з ног на галаву перакулена. Я міжволі параўноўваў сітуацыю мінулай восенню з парламенцкімі выбарамі 95 года. Тады таксама ўжывалі супраць кандыдата Багданкевіча адміністрацыйны рэсурс і чорны піял. Але ж не да такой ступені. Было яшчэ нейкае падабенства прыстойнасці. І, як казаў уже, мне ўдалося апярэдзіць агульным лікам сямёрых канкурэнтаў. Тады ўлада імкнулася адсекчы найперш кандыдатаў ад БНФ. У выніку ў Вярхоўны Савет 13-го склікання, нагадаю, не трапіў ніхто з партій Зянона Пазняка, пры тым, што фронт меў яшчэ немалы ўплыў на электарат. Хаця, на маю думку, папулярнасць БНФ на той момант ўжо згасала. Мяркую, што Пазняка да ягоных паплечнікаў падвяла залішняя арыентацыя на прыбалтыйскі сцэнар нацыянальна-дэмакратычных заваёў. Пэўнай нягуткасцю народнага фронту спрытна скарыстаўся Лукашэнка, калі наладзіў рэферэндум пра дзяржаўныя двухмоўя ды скасаванне гістарычнай сімволікі. Гэта суправаджалася шалёнай прапагандай супраць фронтаўцаў, якіх надавалі духоўнымі нашчадкамі паліцаю. Мая праграма ў моўным пытанні выглядала не так радыкальна. На жаль, я на сабе зведаў і апалячэнне, і русіфікацыю. Натуральна, за савецкім часам паўсюль ўжывалася рускамоўная банкаўская тэрміналогія. І лекцыі ў Налгасе 10 гадоў чытаў па-руску. Карацей, я разумеў, што многім суайчыннікам, беларусам, цяжка вось так узяць ды адным махам перайсці на беларускую мову. Хаця за ейны прыярытэт заўжды галасаваў і галасую абедзвюма рукамі. Калі ж браць увогуле, то мая перадвыбарчая прамова 95 года была незалежніцкай, палітычна вострай і рынкавай. Вось толькі некалькі фразаў з майго кандыдацкага радыёвыступа 21 лістапада 95 года. Цытую: «Беларусь можа і павінна быць вольнай, незалежнай ды нейтральнай краінай. Улада не павінна быць сканцэнтраваная ў адных руках. Каб выключыць магчымасць паліцэйскай дыктатуры, заканадаўчая ўлада мусіць ўраўнаважваць уладу прэзідэнцкую і наадварот. Кіраўнік дзяржавы не імператор. Ягоную ўладу трэба абмежаваць дакладна сфармуляванымі артыкуламі закону. На зямлі няма ніводнай краіны, дзе на падставе дзяржаўнай уласнасці дэцэнтралізаванага кіравання быў бы забяспечаны для народа высокі ўзровень жыцця, годзе міфаў ды ілюзій». Пад кожнай тэзай гэтага выступу з чыстым сумненнем магу падпісацца і сёння. Зрэшты, на парламенцкіх выбарах 2004 года я вылучыў вельмі сугучную праграму. Прыкра, што за дзесяцігоддзе краіна так і не рушыла шляхам рэформу. Наадварот, спаўзла яшчэ глыбей у так званы савок. Тады, у лістападзе 95-го, на маю долю таксама хапіла паклёпу. Зноў усплыў катэдж у Раўбічах. Натуральна, мяне падавалі ўладальнікам тых апартаментаў. Хоць была гэтая будыніна дзяржаўнай, узвялі яшчэ за сродкі дзяржбанка ССР. Сапраўды катэдж дыхтоўны. Там звычайна ладзіліся розныя семінары для банкаўскіх спецыялістаў. Мусіць, і цяпер ладзіцца. Ёсць і утульныя пакоі для адпачынку. Толька адзін нюанс. Мне там бавіць час не было калі. А ўжо пра валоданне тым катэджам на правах уласнасці і гаворкі няма. У лістападзе 95-го года улады 5 дзён маўчалі пра вынікі даўгого тура ў маёй чкалаўскай акрузе Мінска. Бадай што мелкавалі, як гэныя вынікі перакруціць. Але перавага Багданкевіча была занадта значнай, і ў рэшце рэштаў мяне скрозь зубы абвясцілі пераможцам. У 95-м годзе парламент яшчэ муляў першаму беларускаму прэзідэнту. Памятайце ягоную крылатую фразу. Маўляў, няма чаго ўвогуле за гэтых кандыдатаў галасаваць. Усё адно падмануць. Гэта кантрагітацыя згуляла сваю ролю. Увесну 95-го года правамоцны Вярхоўны Савет так і не пашэнціла сфармаваць. Але ўвосень гэта атрымалася. І той парламент стаўся даволі шматпартыйным. Дэмакратычныя сілы мелі значную вагу. Я ж і кажу, што было яшчэ нейкае падабенства выбару ды падліку галасоў. На сённяшні дзень дзяржаўная машына, як мы бачым, проста дае на выхадзе закладзеныя паказчыкі. Сканцэнтраваная Лукашэнкам кішэнная палата фармуецца фактычна зверху. Вы ж ведаеце, як 17 кастрычніка 2004 года была фактычна выканана прэзідэнцкая разнарадка, каб правялі выбары ў адзін тур, каб было столькі і столькі з папярэдняга склікання, вось толькі і такі працэнт жанчын і гэтак далей. Тое ж датычыцца і рэферэндуму. Экзітполы паказвалі, што за права Лукашэнкі бясконца балатавацца на прэзідэнта выказалася толькі 48% беларусаў. Ды і сам я адчуваў на перадвыбарчых сустрэчах, што Лукашэнку праект пажыццёвага кіравання ў большасці выклікае алергію. Рэдка хто выказваўся за бацьку. Потым, як сталі мы 17 кастрычніка атрымліваць пратаколы, высвятляецца, нібыта у прэзідэнта амаль поўная падтрымка. Толькі 8-9% супраць. Аферэндум проста. Праўда, і тая машына дзе-нідзе давала збой. На 150-м выборчим участку было официально зафиксовано, что 90% выборщиков супроть. Чи то надзвычай сумленные люди у комиссии опынулись, чи то просто некий недогляд отбывший. Так чи иначе, думаю, там был адлюстраваны, может быть, реальный расклад голосов. А вот на участках у соседних школах протоколы зафиксовали картину с докладностью до наоборот. 70% за третий термин. Чи можно поверить, что у меньшуков с одного микрорайона были такие полярные погляды? Лічу, што на апошніх выбарах ступень фальсіфікацыі проста зашкаліла. Упэўнены, што рана не позна гэты гвалт над думкай мільёнаў людзей вернецца да кіраўнікоў вярхушкі бумерангам. А ўвогуле, прызнаюся шчыра, я пасля гэтых выбараў стаў у большай ступені песімістам. Пры такой сістэме ніякія назіральнікі нічога не вырашаюць. Яны толькі як дэкарацыя. І надзею на тое, што пашэнціць адхіліць гэты рэжым выключна электаральным чынам амаль што няма. Але і на вулічныя акцыі ў сённяшніх умовах надзеі няшмат. Увогуле тых, хто не прымае дыктатуру, багата. Болей за палову, калі верыць экзітполам. Але сёння большасць не рызыкуе выходзіць за межы так званай кухоннай апазіцыі. Страх зноў спаралізаваў людзей, як гэта было за сталінскім часам. Вось вам красамоўны прыклад. Падчас мінулай парламенцкай кампаніі прапанаваў я стаць маёй даверанай асобай аднаму знаёмму прафесару з БДУ, і той збаяўся, не хоча рызыкаваць працай. Хаця я выдатна ведаю, што ён вялікі ліберал і вярхоўнаму кіраўніцтву зусім не сімпатызуе. Але сёння беларускі рэжым шмат каму падаецца непахісным. Некалі такой падавалася сталінская дыктатура. Сімвалічна выглядае справаздача аднаго з сябраў маёй каманды. 17 кастрычніка 2004 года ён назіраў за падлікам галасоў на адным з участкаў. Там пашанцавала найменей. Назіральнікаў адціснулі ў далёкі кут, а стол, на які выспалі бюлетэні, паводле выразу майго прадстаўніка, быў загароджаны мяккімі месцамі сяброў камісіі. Іначай кажучы, было створана шчыльнае карэ смажных кабетаў, і назіральнікам заставалася адно, што бачыць іх магутны тыл. Грубаватая, але выразная сімволіка. Вось так у нас улада дэманструе грамадзянам сваё стаўленне да выбарчай дэмакратыі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.